i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot może trafić do aresztu. Właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie sądu, na którym ma zapaść decyzja. Samorządy chcą odzyskać prawo do fotoradarów. Prezydent Warszawy rozpoczął rozmowy o zmianie przepisów. We Francji lewica złożyła wniosek o odwołanie rządu konserwatystów. Sąd okręgowy we Wrocławiu właśnie powinien rozpoczynać posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o ewentualnym areszcie dla Janusza Palikota. W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę krajową były poseł usłyszał dzisiaj 8 zarzutów. 7 dotyczy oszustwa. Zarzuty usłyszeli też jego współpracownicy. Posiedzenie aresztowe odbywa się wieczorem, bo jutro rano mija 48 godzin od zatrzymania Janusza Palikota. Śledczy chcą, aby były poseł trafił do tymczasowego aresztu, bo za przestępstwa, które mu zarzucają, grozi do 20 lat więzienia. Obawiają się też matactwa. Sprawa dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Śledczy ustalili, że w dokumentach ofertowych przedstawiano nieprawdziwe informacje co do sposobu wykorzystywania pieniędzy, które pokrzywdzeni inwestowali w spółki należące do grupy kapitałowej. Środki były wykorzystywane m.in. na spłatę długów tej grupy. Podejrzani mieli oszukać nabywców obligacji na ponad 70 milionów złotych. Mieli też przywłaszczyć napoje alkoholowe, których wartość szacuje się na 5 milionów złotych. Pełnomocnik Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibła, poinformował, że jego klient nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nowa ustawa medialna może zostać uchwalona za rok, powiedział wiceminister kultury Sławomir Rogowski. Pod koniec września zostały zakończone konsultacje społeczne, podczas których zebrano ponad 100 opinii. Teraz będzie taki etap, który będzie trwał gdzieś do końca listopada, początku grudnia, gdzie będziemy starali się pogrupować te problemy, które się pokazały w konsultacji i stworzyć z tego jakieś proponowane wstępne zapisy do ustawy i dalej będziemy już dyskutowali na ten temat. Ustawę musi podpisać prezydent i spodziewamy się, że to będzie nowy prezydent i tak wynika też z kalendarza. Nowa ustawa medialna ma m.in. doprowadzić do likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego i wprowadzić model stabilnego finansowania mediów publicznych oraz większą przejrzystość ich działania. Samorządy chcą odzyskać prawo do stawiania fotoradarów i kontrolowania za ich pomocą prędkości. Jako pierwszy podniósł tę kwestię prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samorządy straciły takie prawo w 2016 roku. Prezydent stolicy poinformował, że rozpoczął rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury. Podkreślił, że nowe zasady różniłyby się od poprzednich. Ja pamiętam, co było głównym argumentem, żeby zabrać kwestię nadzoru nad radarami samorządom, a mianowicie to, że to było nadużywane również ze względów finansowych. Więc myślę, że sprawa finansowa może być spokojnie rozwiązana. My moglibyśmy wziąć pieniądze tylko za operowanie tym systemem, a resztę pieniędzy oddawać do ministerstwa. Dyskusja o fotoradarach w rękach samorządów rozpoczęła się po serii tragicznych wypadków w Warszawie, w których zginęły niewinne osoby. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że jest otwarty na nowe rozwiązania. W tej chwili prawo do stawiania fotoradarów w miastach ma jedynie Główna Inspekcja Transportu Drogowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził graniczący z Rosją obwód Sumski i spotkał się z żołnierzami walczącymi w prowadzonej od sierpnia ofensywie ukraińskiej w rosyjskim obwodzie kurskim. Kluczowe jest to zrozumienie, że operacja kurska jest naprawdę strategiczną sprawą, czymś, co daje motywację naszym partnerom, motywację do bycia z Ukrainą, bycia bardziej zdecydowanym i wywierania presji na Rosję, stwierdził Zełenski w internetowym wpisie. Do żołnierzy z kolei mówił, że trzeba zmotywować cały świat i przekonać, że Ukraińcy mogą być silniejsi od wroga. Francuska lewica próbuje opalić nowy rząd. Do Zgromadzenia Narodowego Niższej Izby Parlamentu wpłynął wniosek o uchylenie wotum nieufności dla ekipy konserwatywnego premiera Michela Barniera. Inicjatywa ma jednak niewielkie szanse powodzenia. Wniosek został złożony przez deputowanych Nowego Frontu Ludowego, czyli koalicji zrzeszającej Zielonych, Socjalistów, Radykalną Lewicę i Komunistów. To pierwsza siła polityczna Zgromadzenia Narodowego, ale nie ma ona wystarczającej liczby deputowanych, by rządzić samodzielnie. Lewica uważa, że obecny rząd, składający się z partii centrowych i prawicowych, które przegrały ostatnie wybory, nie ma demokratycznej legitymacji. To objęcie władzy wbrew wynikom głosowania jest bezprecedensowe w historii naszej demokracji, mówiła niedawno przedstawicielka radykalnej partii LFI Mathilde Panot.

otwarta, to też pełna szklanka. Odkryłem siebie po raz dwunasty podczas gry w karty. Krzątać, wychodzić z kąta, pilnować wątka, na ile sił w tym szale. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Pierwsza trójka, notowanie 22. Wyprzedzając wypadki, w dzisiejszej 20 mamy aż 4 nowości, ale teraz sięgamy jeszcze poza 20. To było miejsce w tej chwili 23. Kieras i Lechianerka, Skleroza. Zagraliśmy także z tego powodu, że dziś panowie odbyli sesję nagraniową w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalnie dla pierwszej trójki. Jak historia pokazuje, zespół Mudo po sesji trafił na pierwsze miejsce, czego życzymy wszystkim naszym sesyjnym gościom. Kolejny przypadek to debiut dziś na liście przebojów trójki Dominiki Punki na miejscu 43 z utworem własnym. Pikanterii tego faktu należy upatrywać także w tym, że i Dominika zagrała dziś przepiękną sesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a jakby tego było mało, była jeszcze trzecia sesja, o której dopiero za chwilę. Na razie Dominika z miejsca, przypomnę, w tym tygodniu 43. Moje potrzeby szybko bledną. własnym Dominika Płonka i Mirow, debiut na liście przebojów trójki w notowaniu 22 na miejscu 43. Basia i Jimmy, czyli krótka historia kwartetu, który jest już duetem, mimo że gra w czwórkę. Tak, dobry wieczór. Wytłumaczcie się z tego. Jest to historia nudna i skomplikowana jednocześnie. Jeżeli niedługo, to słuchamy. Dobrze. Graliśmy we czwórkę, zaczynaliśmy w liceum od takiego zespołu bluesowego. Graliśmy covery bliskich nam twórców z lat 60. I potem zaczęliśmy tworzyć własne numery, a ostatnio te ścieżki twórcze nam się jakoś tak rozwinęły, że Kacper gra z nami na koncertach. Mhm. A Antek dalej czasem przychodzi nagrać muzę albo tak jak dzisiaj wystąpić z nami na żywo w takim bardziej akustycznym wydaniu na syntezatorze. Ale szamę tworzymy teraz my, ja i Jimmy, i to my odpowiadamy za tę warstwę twórczą, emocjonalną, za kontakt z słuchaczami. I to my tworzymy ten zespół teraz. Czy także dlatego, że jesteście sobie, macie się ku sobie? Tak, mamy się tak ku sobie, że w czerwcu właśnie wzięliśmy ślub. Bardziej się nie da. Tak, bardziej się nie da. Od niedawna jesteśmy już tak na zawsze razem. No i też razem tworzymy, więc to jest taka, no nie wiem, historia najintensywniejsza chyba jak się da, jeśli chodzi o proces twórczy. I oczywiście bardzo piękna. A dzisiaj jest też specjalny dzień, bo jest dzień premierowy, prawda? Tak. Dokładnie. Jest. Dzisiaj premiera Kraba, naszego singla. To Jimmy teraz mówi. A, przepraszam. Tak, no jest to dzień zdecydowanie wyjątkowy dla nas, bo każda premiera wiąże się zawsze z ekscytacją, ale też trochę ze stresem, z niepewnością, jak utwór zostanie przyjęty przez słuchaczy. I dzisiaj przez to, że ten dzień został tak dodatkowo uświetniony sesją nagraniową i wizytą tutaj dziś, teraz, to jest to dzień zupełnie wyjątkowy i pełny głównie tych właśnie pozytywnych emocji. Chciałoby się drugi raz powiedzieć, że bardziej się nie da. Tak. Dokładnie. Zresztą nagranie, które ma dzisiaj swoją premierę, usłyszymy, bo graliście je dzisiaj w Osieckiej. Opowiedzcie coś o swoich planach w ogóle na najbliższą przyszłość, bo rozumiem, że premiera singla to jest raczej przystanek na drodze do czegoś. Tak jest. Czy ja mogę? Jeżeli Jimmy pozwoli, ja się zgadzam. Dobra. Jeżeli Jimmy pozwoli, śmiało. To jest trzeci singiel zapowiadający naszą płytę, która jest w trakcie właśnie powstawania i rodzenia się. Planujemy wstępnie wydawniczo tak na marzec się nastawiamy. No i będzie to takie pierwsze dziecko, powiedzmy, naszego zespołu. Długo grający album. Dużo nowego. Ojej, osoba, przepraszam, bo to w tą stronę wolno, w twoim wieku używa określenia płyta długogrająca. To jest określenie sprzed pół wieku mniej więcej. No proszę. Tak, bo my słuchamy albumami, dlatego też ten album to będzie dla nas trochę więcej niż zbiór piosenek przypadkowych. I chcemy, żeby to był faktycznie album i żeby on pozwolił słuchaczowi nas poznać. I miał ręce i nogi, więc no, bardzo duże wydarzenie w naszym życiu teraz kolejne. O swoim dziecku opowiadało małżeństwo Basi i Jimmy'ego. Słuchajcie, to teraz ubieramy słuchawki, słuchamy waszej sesji i jeszcze chcę od was dwóch słów po. Jasne. Bo podobno własnej muzyki zupełnie inaczej słucha się w radiu. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno, było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. U mnie w salonie bal, nie tańczę tylko ja. O tobie myśli mam, open bar. i gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię. U mnie w salonie bal, nie tańczę tylko ja. O tobie myśli mam, open bar. Biorę za duży łyk, za barem stoisz ty. Otwieram oczy i znikasz mi. Zmęczyłam się, narobiłam, za mało odpoczywam. Zapraszali do kina, nie poszłam i nie wróciłam. Unikam faktów, za dużo wzięłam sobie spraw. Nie puszcza i nie mam kiedy się bać. Scrollowanie. Próbuję przestać trzeci raz i się nie udaje. Teraz to się zmęczyłam, się narobiłam, za mało odpoczywam. Zapraszali do kina, nie poszłam i nie wróciłam. Ta konstrukcja jeszcze stoi, ale widzę, prawie się przewraca. Ten, kto to ustawiał, chyba nie wiedział, że nie można być w dwóch miejscach naraz. Ta konstrukcja jeszcze stoi, ale widzę, prawie się przewraca. Ten, kto to ustawiał, chyba nie wiedział, że nie można być w dwóch miejscach naraz. Złotym krabie, je, je, zwierzę. puste kosze. Co inni mówią nam, jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam. Kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu. Tu nawet nie ma dróg, po których można pójść się zgubić. Nikt za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat. I nawet mi się tak podoba, mi się tak. Chcę się bawić, a nie mogę tak zostawić spraw niezaliczonych na sześć. Ja za długo was słuchałam, a to mocno na mnie działa. Kolejna dobra rada męczy mnie. Nikt nie wie, co robimy tu. Tu nawet nie ma dróg, po których można pójść się zgubić. Nikt za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat. I nawet mi się tak podoba, mi się tak. Podoba mi się tak. Bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak. Bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak. Bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczypcach ma czary mar. Podoba mi się tak. Bezpiecznie wiezie krab, na złotych szczytach ma czary mar. Nikt nie wie, co robimy tu. Tu nawet nie ma dróg, po których można pójść się zgubić. Nikt za mnie nie wymyśli, jak ułożyć sobie świat. I nawet mi się tak podoba, mi się. Szama na sesji dla pierwszej trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś, wczesnym przedpołudniem. Ostatni z tych utworów Krab to ich najnowszy singiel, który od 12 w południe jest w propozycjach do listy przebojów trójki. Trzymajcie kciuki. Jak się słucha własnej muzyki przez radio, będąc w radiu? Ja bym powiedział, że nieziemsko. Że dzisiejszy dzień w ogóle jest, tak jak już wspominałem, trochę jak taki sen. I teraz jak siedzimy w studiu, w trójce, słuchamy nagrania, które dziś sami tutaj też stworzyliśmy, no to właśnie wymawiam te słowa, ale sam trochę sobie nie dowierzam, że to się dzieje rzeczywiście. Na szczęście... Bo takie sesje chcemy robić. Nie doszukujecie się tam, że tu można było jeszcze troszkę inaczej to zrobić, bo my byśmy bardzo chcieli, żeby te sesje były, jeżeli tylko się da, w jednym podejściu do każdej piosenki. Żeby one były prawdziwe, z emocjami, inne od tego, co wyczynia się w studio, pracując czasem tygodniami nad jednym utworem. W waszym przypadku tak było, bo dość szybciutko poszło. Za co bardzo dziękujemy, bo nawet nie chodzi o to, że macie umiejętności po prostu zagrania bez powtarzania w nieskończoność, ale że o tego typu nagrania na naszych sesjach chcielibyśmy powalczyć i wam się udało. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Trzymamy kciuki. Przypomnę, Krab w propozycjach do pierwszej trójki. Od dziś, od 12 można głosować. Zachęcamy serdecznie. Basia i Jimmy, dzięki. Dzięki. Pierwsza trójka. Pierwsza trójka, dziś notowanie 22 jest 4 października roku 2024. Na miejscu 23 Kieras z Lechem Janerką Sklero zagraliśmy to na początek godziny. Potem na 21 dwa utwory Fountains DC, In the Mother World i Pet Shop Boys Dancing Star. Nie ma miejsca 20, nie ma miejsca 19. Za to na 18 aż 3 utwory. Pierwszy z nich to nasza pierwsza dziś nowość w 20. Nowe nagranie YouTube, które brzmi, jakby je zarejestrowali

wracam do domu. Pociąg 8.05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy. A Jimmy z duetu Shaza przyznał się na koniec wizyty w naszym pierwszotrójkowym studiu, że po pierwsze w studiu Osieckiej kiedyś już był, to było dobrych parę lat temu, na prezentacji nowej wersji Physical Graffiti grupy Led Zeppelin. No i przyznał się jeszcze do czegoś innego, trochę spuszczając wzrok, że kiedy jeździł do szkoły i to podstawowej z tatą, to słuchał porannych odcinków o Beatlesach, które w Trójce miałem kiedyś przyjemność zrealizować. To były wszystkie piosenki Beatlesów, zawsze zaraz po 7.30. Pierwsza Trójka, notowanie 22 na miejscu 17. Z utworem Feel, Pet Shop Boys, Spadek o 5. Zastanowienia doszedłem do wniosku, że się troszkę nie zachowałem, nazywając Darię ze Śląska weteranką z powodu zaledwie 22 tygodni na liście. A Pet Shop Boys, oni są na liście przebojów Trójki 20 parę lat. Na miejscu 16 Linkin Park z nowym nagraniem, wracają po latach The Emptiness Machine, Spadek niestety o 9. Your blades are sharpened with precision. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of, part of. Niektórzy twierdzą, że piekło zamarzło. Linkin Park z wokalistką. A mnie się nawet podoba. W kolejnej rozmowie, tym razem z Natalią Zamińską, dyskutowaliśmy o tym, że sukces, nawet nie chodzi o sukces, to, że nam się bardzo podoba płyta Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla, polega przede wszystkim na tym, że wpadli na awangardowy, absolutnie pomysł napisania i zaśpiewania dość tradycyjnie skonstruowanych 3,5, no może 4-minutowych piosenek. Notowanie 22 listy przebojów trójki na miejscu 14. Dwa nagrania. Pierwsze z nich to właśnie tego duetu Błyszcz. Awans o 6. Nie chowaj tych wypustek, co pośród gładkich śliskich tak czynią cię szczególnym, realny budzą zachwyt. Nie zlepiaj brzucha z trawą, nie szoruj nim kamieni. Gdy możesz odrzutowo oddalić się od ziemi, mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Spojrzeniem patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek, o fantom. Ci przecież nie brakuje. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci błyszcz, błyszcz, błyszcz, przestawaj świecić.